hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijne. Een aanzet tot een fundament. Zo noemde D66-leider Sigrid Kaag het stuk dat zij in de vakantie samen met Mark Rutte heeft geproduceerd. Een aanzet tot een fundament. In de bouw is dat volgens mij gewoon een gat in de grond. Goedenavond, welkom bij dit maandagse oog. Het oog na de dag dat de Taliban opnieuw aan de macht kwamen in Afghanistan. Het wachten was op Joe Biden en daar was hij dan, ruim een uurtje geleden. En wat heeft het Westen allemaal fout gedaan in Afghanistan? De ex-directeur van een NGO die er veel werkte, legt het uit. Wat moet er tijdens de formatie zeker besloten worden over de zorg? En tot slot, wanneer breekt de taalnatie eindelijk door? Wij gaan helpen na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 16 augustus. Een dag vol chaos op het vliegveld van Kabul. Veel Afghanen doen er alles aan om te vertrekken, soms met fatale gevolgen. 7 mensen kwamen om het leven. Verderop in Kabul staan Taliban-strijders bij de Amerikaanse ambassade. Dat zag deze verslaggever van CNN. This is a sight I honestly thought I would never see. Scores of Taliban fighters and just behind us the US Embassy compound. Hallo, Hakba. President Biden blijft achter zijn beslissing staan om de Amerikaanse troepen terug te trekken. I stand squarely behind my decision. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. Het enige doel was altijd van de Amerikaanse missie in Afghanistan, volgens Biden, om een aanslag in de Verenigde Staten te voorkomen. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a terrorist attack on America's homeland. Oud-NAVO-baas Jaap de Hoofd Scheffer kreeg in Nieuwsuur de vraag of hij deze situatie in Afghanistan had zien aankomen. De eenvoudige antwoord op die vraag is nee. Als je nu naar het vliegveld kijkt, wat er gebeurt, hoe snel de Taliban het land heeft overgenomen. Nee, dat is het laatste wat ik mij had voorgesteld. Voormalig generaal-majoor Mart de Kruijf was een jaar ISAF-commandant in Afghanistan. Hij vindt dat er in Nederland op zijn minst een parlementair onderzoek moet komen. We kunnen niet alleen naar de VS wijzen. We moeten ook kijken wat we hebben gedaan binnen Europa, binnen de Europese Unie en wat wij zelf hebben gedaan. En het zou goed zijn dat als degene die de militairen uitzenden en dat missie geven, en dat is het parlement, niet de huidige regering, maar het parlement als entiteit, ook de komende tijd tot zelfanalyse zou overgaan. Dus kijken wat is hier nu allemaal fout gegaan. Bij de kabinetsformatie lijkt na de zomerstop vooralsnog weinig veranderd. Partijleiders Kaag van D66 en Rutte van de VVD gingen weer op bezoek bij informateur Hamer. Maar volgens Kaag is er de afgelopen dagen veel gebeurd. Er is verder gewerkt aan een mogelijk onderdeel van een basisstuk. Ja, hoe noem je zoiets? Het is een basis. Dat zijn ideeën, onderdelen die we natuurlijk met anderen willen delen. Hun reactie, ideeën. Het is een aanzet voor een opzet voor een mogelijk regeerakkoord. Dus een aanzet voor. Ja. VVD-leider Rutte heeft er vertrouwen in. Ik moet zeggen, iedereen is met veel energie teruggekomen en zeer gemotiveerd om toch dit zo snel mogelijk tot iets te gaan brengen. De studentensteden stromen weer vol met eerstejaars. De coronaregels bij de introductieweken zijn dit keer minder streng dan vorig jaar. Ja, echt helemaal top. De hele stad die ontploft gewoon. Iedereen heeft er echt fucking veel zin in. Dus echt geweldig. Nee, allemaal leuke feestjes op de verenigingen en zo en in de huizen. Dus helemaal top. Maar voor deze student was er direct al een tegenvaller. Ja, nou, ik dacht dat het om 10 uur al begon, maar ik zie nog geen bier staan hier. Vanwege het herfstachtige weer trekt Hart van Nederland naar een camping ergens in Gelderland. Je verwacht bij zo'n reportage vooral mensen die enorm balen van de regen. Maar nee hoor, niks daarvan. Ze houden de moed erin. Nou, ik heb een Duitse soap waar ik vanmiddag naar kijk. Wow, die middag die komt wel om en anders gaan we met z'n vier aan een kaartje liggen. Als het stormt, dan gaan we gewoon een potje klare jassen en een borreltje erbij en een bakje met nootjes. Dus ja, wat willen mensen nog meer, hè? En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Er is altijd nog wel een Duitse soap. Morgen zijn er kranten. Ewout de Jong heeft ze gelezen. Ja, ongeduld ook bij de Volkskrant over de formatie van een nieuw kabinet. Morgen zijn er weer gesprekken die de formatie uit het slop moeten trekken. Het formatiedocument waar VVD en D66 de afgelopen weken aan hebben gewerkt is af. Iedereen wil er snel uitkomen, zei Mark Rutte vandaag. We hebben allemaal haast, zei Sigrid Kaag. En over dat formatiedocument moet nog wel eindredactie worden gedaan. Ook is de financiële doorrekening nog niet gemaakt om ruimte te laten voor echte onderhandelingen. Informateur Hamer noemde het document een proeven van een regeerakkoord. Dat klonk optimistisch, totdat mevrouw Kaag, ja, daar is ze weer, het omschreven als een aanzet tot een opzet voor een mogelijk regeerakkoord. Volgens de Telegraaf lijkt het erop dat vakantie en vaccinatie steeds meer bij elkaar horen. Vooral landen buiten Europa eisen steeds vaker dat toeristen zijn ingeënt tegen het coronavirus. Maar ook binnen Europa wordt het steeds vaker gevraagd. En juist daarom eist de reisorganisatie OAT, campingspecialist Actie en camperclub NKC van hun reizigers dat ze gevaccineerd zouden zijn. Volgens de woordvoerder is het op zich logisch dat reisorganisaties kiezen voor een soort vaccinatieplicht. Nog zo'n zomer als het afgelopen jaar is het laatste wat de sector wil. Maar de reacties waren niet mals. OAT kreeg verwensingen en werd beschuldigd van medische discriminatie. Wel verkocht OAT ineens meer reizen. De ontluisterende beelden uit Afghanistan roepen volgens het commentaar van Trouw herinneringen op aan de Vietnamoorlog. Chaos op het vliegveld, westerlingen die geëvacueerd worden en lokale mensen die wanhopig proberen weg te komen. De paniek na de razendsnelle opmars van de Taliban is enorm, zeker bij Afghanen die voor het Westen hebben gewerkt. De krant noemt het diep treurig dat het land nu weer afglijdt naar streng islamitisch gezag. Naast de situatie in Afghanistan en rond de corona-epidemie heeft het AD zich gebogen over het handgeschreven briefje in het profvoetbal. De krant heeft het zelfs over een glorieuze rentrée. Sinds in 2018 toenmalig assistent-bondscoach Dwight Lodewegers een briefje aan verdediger Virgil van Dijk schreef, dat later voor duizenden euro's werd geveild, begint het briefje langzaamaan weer gemeengoed te worden. Maar is het wel zo slim of handig, zo'n briefje? Wat als je als speler de hanenpoten van de coach niet kan ontcijferen? Het overkwam afgelopen zondag Spartaan Abdou Haroui, die zo'n briefje van Henk Vrezer in zijn handen gedrukt kreeg. Daar stond hij dan, met een verfrommeld blaadje met krabbels waar hij geen wijs uit kon worden. Niet zo vreemd bleek achteraf, de middenvelder had per ongeluk het briefje op zijn kop gehouden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. De Tunes waren dat met Hard to Say. U hoorde het in het nieuws daarnet. President Biden praatte de Amerikanen vanavond bij over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en de onverwacht snelle opmars van de Taliban in Afghanistan. Marieke de Vries in Washington, goedenavond. Goedenavond, Chris. Ja, er werd met smart op Biden gewacht. Hè? En hij kwam er zelfs voor terug van zijn vakantieadres, zou je kunnen zeggen, Camp David. Waarom was het zo nodig om live op tv tekst en uitleg te geven? Ja, er was het afgelopen weekend behoorlijk kritiek gekomen op de onzichtbaarheid van de president. Dat hij niet eerder van zich heeft laten horen. Hij heeft wel een schriftelijke verklaring uit doen gaan afgelopen weekend over het waarom van het terugtrekken. Maar dat was absoluut niet voldoende. Hij moest toch echt even het volk toespreken. Ja, en nou ja, over dat waarom heeft hij met name veel gezegd. Hè? We hoorden het net al in het nieuws. Hij nam niets terug van die beslissing om de troepen zo snel terug te trekken. Hè? Nee, absoluut niet. Hij staat echt vierkant achter zijn besluit. Hij stelt de missie was na 11 september de terroristische dreiging van Al-Qaeda en Osama bin Laden uit te schakelen. Nou, dat is gelukt, zegt hij, 10 jaar geleden al. En daarna is de Verenigde Staten nog 10 jaar gebleven om een stabieler land op te bouwen. Iets waar Biden zelf nooit in geloofd heeft, dat zou slagen. En dus nu hij zelf president is, zegt hij, hier houdt het op. The buck stops with me, zegt hij. En bovendien, zo verklaarde hij, had zijn voorganger Trump een akkoord gesloten met de Taliban dat de VS alle troepen zou terugtrekken per 1 mei 2021, dus dit jaar. En dat gaf de Taliban weer extra brandstof om op te trekken. Daardoor was de Taliban nu ook sterker dan ze ooit waren sinds 2001. En dus zei Biden, ja, ik had een hele heldere keuze te maken. Of weer nieuwe troepen het land insturen om de Taliban te bevechten, of terugtrekken. En ik heb voor het laatste gekozen. Ja, en wat denk je? Valt dit goed in Amerika, dit verhaal? Nou, ik denk dat het verschilt wie je spreekt. Kijk, op zich, het terugtrekken van de troepen en het beëindigen van deze langdurige, de langste oorlog ooit waarin Amerika actief is geweest, dat is iets waar die brede steun voor had onder de Amerikaanse bevolking. Men is het zat, zullen we maar zeggen. Yeah. En het wordt ook al de vergeten oorlog genoemd, want het ging ook eigenlijk niet meer over Afghanistan in Amerika. Maar de manier waarop dit gaat en de beelden die we natuurlijk nu zien vanaf het vliegveld, met name van Kabul, ja, dat hakte hier ook wel in. Men realiseert zich natuurlijk wel dat dit niet de juiste manier waarop is geweest en dat dit ook behoorlijk imagoverlies kan opleveren internationaal. Ja, maar daarover, want ja, de vraag op dit moment is eigenlijk niet zozeer waarom de Amerikanen er weggingen, maar vooral hoe ze dat gedaan hebben en hoe ze zo verrast konden worden. Daar heeft hij niet zoveel over gezegd. Hè? Vooral wat hij zei was dat het vooral de schuld van de Afghanen was. Ja, er was geen moment van hand in eigen boezem steken. En misschien hadden we een andere afweging moeten maken. Misschien hadden we het rustiger moeten opbouwen. Het terugtrekken van de troepen. Niet in één keer iedereen wegtrekken. Waardoor natuurlijk de Taliban aan macht won. Hij zei wel, ik moet eerlijk toegeven dat het sneller is gegaan dan we dachten. Mm-hmm. Maar inderdaad, geeft daarvan de Afghaanse leiders de schuld. Hij zegt, die gaven op, het leger gaf op zonder te vechten. En ja, hij zei, Amerikaanse troepen moeten niet vechten en sterven in een land waar het Afghaanse leger zelf niet voor wil vechten. Hij gaf aan, we hebben miljarden in het land gestopt. We hebben ze ieder wapen gegeven wat ze ook maar nodig zouden kunnen hebben. We gaven ze alle kans om te vechten voor hun toekomst. Maar we konden ze niet de wil geven om te vechten. Dus hij legt inderdaad wat dat betreft toch gewoon de schuld bij de Afghanen zelf, dat ze niet voor hun land zijn opgekomen. Ja, en komt hij daarmee weg? Want ja, de vraag die blijft hangen lijkt me toch, hoe kan het dat de Amerikanen met al hun inlichtingen, diensten in Afghanistan dit zelf niet hebben zien aankomen? Hij zegt, we hebben ze de kans gegeven, we hebben overlegd om mensen eerder het land uit te trekken. Maar hij, ook daarbij legt hij weer gewoon de verantwoordelijkheid bij de Afghanen zelf. Mm-hmm. Hij zegt, de Afghanen zelf wilden nog niet eerder vertrekken. Ze hadden nog tot het eind hoop dat het goed zou komen. We konden mensen niet dwingen om op vliegtuigen te stappen. Maar je kan je natuurlijk ook voorstellen dat er een tussenvorm te vinden is tussen vertrekken of blijven. Dat er bijvoorbeeld nog een bepaald aantal troepen had kunnen achterblijven om ja, in ieder geval deze evacuatie zo rustig mogelijk te laten verlopen. Hij zegt wel dat hij duidelijk heeft gemaakt aan de Taliban dat mocht die evacuatieoperatie die nu dus gaande is, onder begeleiding van 6.000 nieuwe troepen die weer het land in zijn gestuurd. Er waren er nog maar 2.500 en nu zijn er weer 6.000 naartoe. Dat hij heeft aangegeven dat als het personeel of als de mensen die nu het land aan het verlaten zijn, als die worden aangevallen, dat er dan een swift en forceful response zal zijn van de Amerikanen. Een krachtig optreden, militair ingrijpen dus weer. Ja. Dus de escalatie is nog niet helemaal uit de lucht. Nee, en je zei al, hij gaf ook zijn voorganger Donald Trump weer een veeg uit de pan, want hij werd opgeschadeld met die deal. Wat voor reactie kan je verwachten van de Republikeinen in de politiek? Ja, die horen we natuurlijk nu overal al. De schuld wordt dus in de schoenen van Joe Biden geschoven. Dat dit helemaal... hij heeft dit gedaan. Hij trekt nu de stekker eruit. Donald Trump zelf doet daar ook met veel plezier aan mee, zou je bijna zeggen. Op de achtergrond, hij stuurt persberichten rond en noemt dit Bidens oorlog. Hij zegt ook, roept op dat Biden moet opstappen. En dat hij, als het Trumps regering was geweest, dat het allemaal veel ordelijker verlopen zou zijn. Maar feit is natuurlijk dat Biden de vierde president is die met deze oorlog te maken heeft. Dat het begon met Bush, toen Obama, toen Trump. En nu zegt Biden, ik ga er geen vijfde president meer mee opzadelen. Het stopt bij mij. Ja, dankjewel Marieke de Vries in Washington. Praat erover door met Willem van der Put. Hij was directeur van HealthNet en kent Afghanistan in die zin goed. Goedenavond, meneer van der Put. Goedenavond. Ja, we zagen in de journaals natuurlijk al die beelden vandaag van mensen die in doodsangst naar het vliegveld van Kabul zijn gevlucht. Wat doen die beelden met u, mensen die zelfs in vliegtuigmotoren klimmen om maar weg te komen? Ja, dat is verschrikkelijk. Maar wat mij wel heel erg opviel was dat ik steeds diezelfde beelden zag. Mm-hmm. En er waren er niet zoveel. En het volkomen tegenspraak met wat ik hoor van Afghaanse vrienden waarmee ik gewoon telefonisch contact heb. Die kan gewoon bellen. Wat hoort u dan? Daar hoor ik dat men bezorgd is. Hè? Niemand weet wat er gaat gebeuren. Ja. Tegelijkertijd hoor ik dat het rustig is. Dat men zal afwachten welke kant het op gaat. Elke Afghaan die een green card voor de Verenigde Staten kan krijgen, zal die kans benutten. Maar dat is al 50, 60 jaar zo. Wat ik vooral ook hoor is dat mensen het helemaal gehad hebben met oorlog voeren. En dat in die zin het feit dat er een machtsoverdracht plaatsvindt zonder geweld, dat vindt iedereen fantastisch. Ja. U schreef vanochtend een ingezonden stuk in de Volkskrant, waarin u ons, zeg ik maar even, in het Westen, politiek, media enzovoort, verweet eindeloos, en ik citeer even, het beeld te hebben herhaald van de Taliban als een kwaadaardige beweging van middeleeuwse barbaren. Want dat beeld klopt niet? Nee, je kunt het er makkelijk van maken. Die framing is eenvoudig. Hè. Ik bedoel, hun dresscode is er ook niet op gericht om je heel snel iets anders te doen laten denken. Maar wat ik onbegrijpelijk vind, ik heb vanavond nou een aantal oud-ministers gehoord en die zeggen dingen waardoor ik me echt met tenen krommend schaamte zit ik daarna te luisteren. Ja, meneer Kamp had het over een waar schrikbewind wat er in Taliban in Afghanistan was geweest, ja. Ja, precies. Wat meneer Kamp en Jaap de Hoop Scheffer en ook Meindert Winfried, wat ze op hun geweten hebben, vind ik, deze oude witte mannen, is dat ze op geen enkel moment, maar dan ook ooit overwogen hebben om het serieus te luisteren naar wat de Taliban te melden hebben. Er wordt ook geen enkele melding gemaakt over de reden waarom de Taliban überhaupt aan de macht zijn gekomen in Afghanistan. Dat zij de enigen waren die een einde konden maken aan een chaos, aan een orgie van geweld die is ontstaan doordat de wereld ook toen Afghanistan in de steek liet. Dat de Taliban nu terugkomen zal voor veel mensen heel vervelend zijn, ongetwijfeld, maar tegelijkertijd weten mensen dat zij wel orde kunnen brengen. En tot nog toe doen ze dat ook. Ik vind het de oorlogstaal die ik van onze kant hoor, vind ik zo walgelijk. Dat, ik bedoel, we hebben 20 jaar lang een enorme ellende aangericht in Afghanistan. Het heeft echt niets opgeleverd. Dat weet iedereen die met een nuchter oog kijkt. En toch blijven we maar net doen alsof we daar iets bewerkt hebben, iets bereikt hebben. Ja, want dat hoorde ik meneer Kamp bij herhaling ook zeggen. Dat we enorm veel bereikt hebben in dat land. Dat we mensen 20 jaar lang een stuk beter leven hebben gegeven. Het was de afgelopen 5 jaar onveiliger in Afghanistan dan ooit tevoren. Niemand kon ergens naartoe. Geen enkele buitenlander kon nog naar zijn projecten. Mensen die voor de verschillende organisaties werkten durfden zelf niet meer te reizen in Afghanistan. En dat is absurd. En dat wij weigeren, en met wij bedoel ik dan maar even het Westen, om in te zien dat een land, een volk er niet van gediend is om democratie at the point of a gun opgedrongen te krijgen. Dat is de titel van een boek van David Reef, 25 jaar oud, is absoluut actueel. Ja. Ik ken ook geen enkel land, ik ken ook geen enkele persoon die het leuk zou vinden als het Noord-Koreaanse leger hier Nederland binnenvalt en ons gaat uitleggen hoe wij onze democratie in moeten richten. Nee. Ik denk dat heel veel brave Nederlanders ook in verzet zouden komen. Maar niettemin, u zegt het is makkelijk framen, want de dresscode helpt niet van de Taliban, maar er zijn een paar andere dingen die ook niet erg geholpen hebben. Ik herinner me van in de tijd nog de beelden van openbare executies in stadions. Ik ben erbij geweest. Ik ben bij die openbare executies geweest. Die zijn walgelijk. Hè. Laat er geen enkel misverstand over staan. Het is absoluut walgelijk. Maar nogmaals, daar ging een vorm van orde vanuit waar enorme behoefte aan was. Ik weet dat het heel erg tegenstrijdig klinkt, tegendraads klinkt. Er waren namelijk ook politieke moorden, maar daar werden mensen dus in hijskranen opgehangen en door de straten gesleurd. De manier waarop de sharia werd toegepast door bijvoorbeeld de Quetta-groep, wat uiteindelijk de belangrijkste groep van de Taliban geworden is, die deed mensen 10, 15 jaar geleden in Uruzgan al verzuchten. Simpelweg, als mijn fiets gestolen wordt, kan ik beter een brief schrijven naar Quetta, want dan komt die terug. Als ik naar het Nederlandse kamp ga, kom ik niet eens in de buurt zonder gevaar te lopen. Dat was de feitelijke situatie op de grond. De situatie van meisjes, van vrouwen, waar iedereen nu de mond van vol heeft, we hebben de meisjes naar school gestuurd. Mm. Belachelijk. Wij hebben in de tijd van de Taliban kunnen overleggen met Taliban-leiders en scholen kunnen openen. Meisjes opleidingen kunnen geven. Nu zijn de Taliban terug. Hebben in bijvoorbeeld Nangarhar, in Jalalabad, de hoofdstad, is heel goed voorbereid. Kennelijk binnen 24 uur zit daar, hoorde ik vanmiddag, een nieuwe provincial health director. En die heeft gezegd, blijf hier, zet je werk voort en laat vooral ook de vrouwen hun werk voort blijven zetten. Maar toch even, ik hoor ook heel veel Afghaanse vrouwen de afgelopen dagen. Vrouwen die jarenlang voor vrouwenrechten hebben gestreden in Afghanistan. Die hoor ik met woede in hun stem zeggen, waarom laten jullie ons achter in deze situatie? Want we gaan terug naar af. Nou ja, hebben die vrouwen dan ongelijk? Die vrouwen hebben in zoverre, vind ik, het niet zo handig aangepakt. Omdat wat ze gedaan hebben, de meeste van deze organisaties die op mensenrechten zijn gebaseerd, die vertalen internationale brochures en gaan daarmee naar de Afghanen en zeggen, zo moet je je gedragen. Dat is niet de manier waarop je mensen overtuigt. Zeker niet als je dat ook nog eens aan de hand doet van een gewapende macht, waarvan wij allemaal het volkomen logisch vonden dat die ongeveer 95% van het budget opmaakte en er ging maar 5% echt naar hulp. Nou, als je met mensen wil werken, en zo hebben we dat gedaan in Afghanistan, je praat met vrouwen, je praat met mannen, je praat met shura's, je zegt bijvoorbeeld tegen een groep mannen, ik hoor heel andere verhalen over jullie Afghaanse cultuur dan van jullie. En dan stroopt men de mouwen op en zegt, waar wonen die kerels? En dan zeg je, nee, dat zijn jullie vrouwen. En dan komt er een discussie op gang. De mensen zijn niet gek daar. En uiteindelijk hebben we voor elkaar gekregen dat vrouwen ook mee mochten doen in de shura en een leidende rol in hun dorpen kregen. Dat was notabene onder Taliban-tijd. Laat staan, wat we daarna was het in zekere zin mogelijk om zoiets te doen, maar we werden overdonderd en overschreeuwd door alle internationale mensenrechtenclubs die zeiden van, schandalig wat jullie doen, want jullie praten met mannen. Dat mag helemaal niet. Je moet vrouwen uitleggen dat mensenrechten belangrijk zijn. Ja. Dat gaat er bij de Taliban niet in. Nee, u hebt het wel over de Taliban. Hè? Toch krijg ik ook de indruk dat het ook heel erg afhangt van met wie je te maken hebt. En uit uw stuk vanochtend bleek dat ook, dat u zei van, ja, men heeft het over de Taliban, alsof dat één organisatie is, terwijl dat land is verschrikkelijk divers. Ze spelen allemaal andere conflicten door elkaar, allemaal andere belangen. Hoe verhoudt dat beeld zich met deze zeer georganiseerde machtsovername? Hebben we hier nu te maken met een heel goed georganiseerde beweging, of hebben we toch te maken met hele grote lokale en regionale verschillen weer? Ja, waar ik het meest bang voor ben, is dat de eenheid die ze nu uit lijken te stralen... Ik weet echt niet of dat stand houdt. Wat wel opmerkelijk is, is dat bijvoorbeeld de beweging en het netwerk van Haqqani zich nu schikt naar de leiders. Dat was vroeger bevochten die elkaar op leven en dood. Ja, dat is een organisatie die als een terroristische organisatie wordt aangemerkt, hè, dat Haqqani-netwerk. Ja, precies. En er zijn er talloze andere groepen. Het enige, er zijn een paar dingen die heel veel Afghanen gemeen hebben, en zeker de verschillende groepen die zich allemaal onder de vlag van de Taliban groeperen. En dat is dat ze niet willen dat er gewapende buitenlanders in hun land de dienst uitmaken. Of dat nou westerse groepen zijn, of het zijn IS-groepen, of het zijn terroristen uit een Oeghoeïs, whatever. Dat hebben ze met elkaar gemeen. Wij zijn Afghanen, wij bepalen zelf wat er in ons land gebeurt. De angst is natuurlijk dat men zo gauw dat land dan inderdaad weer vrij is van westerse gewapende of andere gewapende invloeden, dat dan onderling weer de strijdbel wordt opgegraven. Want dat is eigenlijk bijna de geschiedenis van Afghanistan. Dat zou heel triest zijn. En dat zien we alweer een klein beetje gebeuren. Want ik geloof dat zich alweer troepen verzamelen ter verzet in de Panjshir-vallei in het noorden, wat eerder ook al het geval was natuurlijk. Maar zelfs dan hebben we, denk ik, de enige les die we nu toch echt wel geleerd moeten hebben, is dat je met militair geweld, met militair ingrijpen, dan niets oplost. Wat moet je dan doen? Wat je moet doen is daar gewoon naartoe gaan zonder geweer. En met mensen gaan praten. En met mensen zeggen, we hebben nog wel wat anders te bieden dan alleen maar geweld en kogels en granaten en clusterbommen. We kunnen ook met jullie praten over hoe je een school echt opbouwt. Hoe je samen kan werken aan het sewersysteem van Kabul. Hoe je landbouw beter kan doen. Dat doen we namelijk bijna altijd in allerlei landen. Het is heel ongebruikelijk om ontwikkelingshulp met zo daverend geweld af te dwingen als we in Afghanistan hebben gedaan. Ja. En dan heb je daar ook nog bij dat de Afghanen zijn allemaal bewapend. Hè? Elk dorp is bewapend. Het maakt het land een heel andere situatie om in te werken. En als je weigert daarnaar te kijken en aan te passen, dan ben je tot waar we nu staan. Ja. Betekent deze hele analyse van u nu dat u eigenlijk ook gelukkig bent met die machtsovername van de Taliban? Nee, want dat zou het zijn, dan lijk ik een soort Taliban-fan, weet je? Dat ben ik helemaal niet. Ik vind het vreselijk dat een beweging die zich zo monistisch opstelt, zo helemaal zich laat bepalen dat wij allemaal moeten luisteren naar één bepaald geloof. Weet je. Wat dat betreft vind ik de Taliban net zo verwerkelijk als de vrijheidsbeweging van Tibet. Die doen namelijk hetzelfde, maar zonder geweld. Maar ik vind dus niet dat wij de zaak vooruit helpen door de hele tijd maar die oorlogstaal uit te slaan, door uit te gaan van veronderstellingen. We zeggen allemaal, het is vreselijk wat de Taliban gaan doen. En als je vraagt, wat gaan ze dan doen? Dat weet niemand. Dan komen er allemaal geruchten, verhalen, het zou kunnen dat. En dat is allemaal gebaseerd op een spookbeeld wat wij vooral zelf gecreëerd hebben. En ik vind dat we daarmee de Afghaanse bevolking het meeste onrecht aandoen. En ik begrijp dat heel veel Afghanen die inmiddels bijvoorbeeld verwesterd zijn of hier al heel lang wonen, dat, ja, voor die mensen is het vreselijk, want je verliest een thuisbasis die ook de kleur heeft gekregen van de hoop die we allemaal samen hebben gevoed. Maar ik vind dat meneer wat Biden zegt, of ook de enige oude man die vanavond nog iets nuttigs zei, die zegt van, wij kunnen niet blijven een land verdedigen, een land vechten in een land waarvan het leger zelf dat gevecht niet wil voeren. Want het feit dat ze het zo makkelijk hebben overgegeven, dat betekent toch iets? Dat betekent dat men vooral niet meer wil vechten. En dat hoor ik al jaren. Men is het helemaal zat, desnoods dan maar de Taliban, als die oorlog maar ophoudt. Willem van der Put, oud-directeur van HealthNet. Hartelijk dank. Jo. Girls in Do It Again, The Beach Boys. Deze dagen behandelt het Oog een aantal urgente problemen in de samenleving waar het nieuwe kabinet een oplossing voor moet zien te vinden. En vandaag gaan we ons bezighouden met het personeelstekort bij een van de grootste werkgevers van ons land, de zorgsector. En meer in het bijzonder de ouderenzorg. En dat doe ik met Connie Helder. Zij is bestuurslid bij branchevereniging Actis en zelf betrokken bij de zorg- en verpleeginstelling Tante Louise in Bergen op Zoom. Goedenavond, mevrouw Helder. Ja, goedenavond. Ja, als ik het zeg, personeelstekort in de zorg, hoe groot is dat dan? Ja, dat is echt groot hoor. En dat is ook echt tastbaar. Vandaag de dag, het probleem is dat de verhouding tussen de ouderen die zorg nodig hebben en de mensen die beschikbaar zijn om die zorg te leveren, dat die in rap tempo scheef trekt. Mm-hmm. En dan heb ik het niet alleen over het personeelstekort, maar ook een enorm tekort aan mantelzorgers. En dat het alleen maar meer wordt in de toekomst aan vrijwilligers. Ja, want kunt u er een cijfer aan hangen aan dat tekort? Ja, we hebben nu al zo'n 80.000 banen tekort in de zorg. Er werken zo'n 450.000 mensen in onze sector, dus rekent u maar uit. Mm-hmm. En dat is ook wel voelbaar op dit moment. En het aantal mensen, 90-plussers, gaat verdubbelen de komende jaren. Het aantal mensen met dementie gaat verdubbelen. Dus de zorgvraag gaat enorm stijgen nog. Ja, ik heb even gekeken bij de instelling waar u in de Raad van Bestuur zit, Tante Louise in Bergen op Zoom. Daar telde ik 19 vacatures. Dat lijkt me niet heel erg veel, of wel? Nee, dat klopt. Onze basisformatie is redelijk op orde bij Tante Louise. We hebben daar wel geluk mee en we werken er ook hard aan. Maar er zijn zeker ook organisaties, en het ligt ook een beetje waar je zit in het land, ook de grote steden, die gewoon kampen met enorme tekorten. Mm-hmm. En ook in de thuissituatie, dus de thuiszorg kampt ook met enorme tekorten op dit moment. Ja, tot wat voor problemen ziet u het bijvoorbeeld in uw organisatie in de praktijk leiden? Nou, wij hebben de basisformatie nog redelijk op orde, zoals u net zei. Ja. En wij hebben morgen ook weer een overleg over de enorme tekorten op dit moment. Ja, dus met de COVID op dit moment, het aantal besmettingen vanwege die Delta-variant, ook bij gevaccineerde medewerkers, is groot. Waardoor je veel uitval hebt. En de zorgcontinuïteit is gewoon echt in het geding. Ja, ja. En dat is in andere regio's dus veel erger dan bij u. Ja, dat is nog veel schrijnender. En het plaatje naar de toekomst toe is dat het natuurlijk niet veel beter wordt. Het wordt alleen maar slechter. Vandaar dat we ook vinden dat, u had het net over de kabinetsformatie, dat we in Den Haag echt gehoor moeten krijgen voor deze situatie. En dat we ook willen dat het nieuwe kabinet, dat moet gewoon, komt met een stevige visie. En ook echt uitgewerkt in een goede beleidsagenda over meerdere jaren heen. Met voldoende geld om te investeren in onze sector. Ja, want gaat het alleen om goed personeel vinden? Nou, laat ik de vraag anders stellen. Hoe moeilijk is het om goed personeel te vinden? En als dat heel moeilijk is, waardoor komt het dat het zo moeilijk is? Ja, het is moeilijk om goed personeel te vinden, maar dat komt, want er wordt ongelooflijk veel opgeleid in onze sector. Maar er zijn gewoon minder mensen in de beroepsbevolking beschikbaar. Mm-hmm. Als je kijkt naar het aantal ouderen en dan in verhouding met het aantal werkenden en niet-werkenden, dan is dat ook enorm aan het veranderen. Dus er zijn gewoon geen mensen beschikbaar. Dus we moeten ook naar andere dingen zoeken dan alleen maar meer personeel vinden. Ja, want een bak geld er tegenaan gooien om mensen beter te betalen, zodat ze het misschien wel willen, dat is dus niet de oplossing, begrijp ik, want de mensen zijn er gewoon niet. Nee, de mensen zijn er gewoon niet. Dat is het simpele feit. En het is echt wel een taai probleem. Een probleem van de buitencategorie. En dat vraagt ook om meerdere oplossingen, ook over meer jaren heen. Een oplossing waar wij aan denken, die we ook bij de informateurs al onder de aandacht brengen, is dat er echt een mentaliteitsverandering moet komen. Mensen moeten zelf nadenken ook hoe hun toekomst eruit ziet als ze ouder zijn of een oudere familieleden. Mentaliteitsverandering bij de zorgvrager, bedoelt u? Ja, bij de zorgvrager en ook misschien ook een stukje accepteren dat de zorg in de toekomst gewoon anders geleverd gaat worden. En er ook minder zorg geleverd kan worden. En de tweede is... Er minder zorg geleverd worden? En hoe kan dat dan? Of is dat gewoon beperking uit noodzaak dan? Nou ja, dat is dan beperking uit noodzaak. Maar wij denken dat er nog wel meer mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan preventie. We weten dat preventie kan opleveren. Maar op dit moment in ons bekostigingssysteem investeren we daar vrij weinig in. Dus het is gewoon belangrijk dat we daar ook in gaan investeren. Mm-hmm. Dat we investeren in ook technologische innovatie. Er zijn natuurlijk een aantal dingen op dat gebied die we nu doen, waardoor zorgvragen wordt weggenomen. Denk bijvoorbeeld aan de heup-airbag op dit moment, waardoor mensen hun heup niet breken als ze vallen. Dat is een mooi voorbeeld daarvan. Die kunnen we wel bekostigen op dit moment in het verpleeghuis, maar nog niet in de thuissituatie. Nou, dat zijn dingen, er zijn tal van oplossingen waarvan wij denken dat we eraan kunnen werken. Maar dat vraagt wel om een samenhangend beleid en een stevige visie van het nieuwe kabinet. Ja, want technologische oplossingen, dan moet ik ook denken aan meer hulp op afstand, meer digitaal bijvoorbeeld? Ja, meer digitaal. Er zijn prachtige voorbeelden van online apps waarin vraag en aanbod ook in een wijk en een buurt op elkaar kan worden afgestemd. Veel meer digitale zorgen. Met de COVID hebben we natuurlijk goede ervaringen mee. Maar dat vraagt toch altijd wel ook om een investering. Ja. En digitaal uitwisselen van gegevens is natuurlijk iets wat nog steeds erg moeilijk is in Nederland, ook in de zorg. En daar zouden we ook harder aan moeten trekken. Ja, en er moet dus vooral op langere termijn gedacht worden. Wat doet u eraan om dit aan de dames en heren aan de formatietafel duidelijk te maken? Ja, we hebben een tal van contacten daarvoor natuurlijk. Zowel de informateurs voor en achter de schermen, ook de ambtenaren bij VWS, de bewindslieden, de Tweede Kamerleden. We brengen deze punten echt onder de aandacht. We hebben een aantal weken geleden ook met 11 andere partijen 10 aandachtspunten voor de ouderenzorg opgeschreven en aan de man gebracht. En daar staan niet alleen in wat ik u net vertelde, maar bijvoorbeeld ook dat er gewoon veel meer aandacht moet worden voor goede woonvoorzieningen voor ouderen. Dat we moeten zorgen dat ouderen op een goede manier kunnen wonen. En ook op een manier waarbij ze zelf zelfstandiger kunnen blijven. Ja, en als u het heeft over lange termijn oplossingen en een groot probleem omdat die verhouding steeds schever wordt. Je hoort wel bijvoorbeeld dat er op het klimaatgebied een aparte taakforce, misschien wel een soort OMT voor het klimaat zou moeten komen. Zou er zoiets ook voor de zorg moeten komen, vindt u? Ja, de crisis is urgent genoeg in ieder geval. We hebben natuurlijk een minister voor ouderenzorg, of hadden in ieder geval een minister voor ouderenzorg op dit moment. Uh-huh. Maar ik denk dat de crisis is urgent genoeg om er veel aandacht voor te organiseren. En in welke vorm, dat maakt op zich niet zo uit. Wij roepen in ieder geval op om voor te maken met de kabinetsformatie, want de praktijk heeft het gewoon nodig. Dus neem de praktijk serieus van de ouderenzorg, maak voort met de kabinetsformatie en kom met een stevige visie en een goed uitgewerkte beleidsagenda die voor een langere termijn meegaat en echt richting geeft aan deze ontwikkeling. Helder, hartelijk dank. Helder, sorry, dat was niet bedoeld als naamgrapje. Mevrouw Maakt Helder. Niet uit. Gebeurt vaker. Ik dank u heel hartelijk van de branchevereniging Acties. En Tante Louise in Bergen op Zoom. En bij mij in de studio staat inmiddels Roel C. Verburg. Hij is cabaretier en gitarist. En gelukkig heeft hij zijn gitaar bij zich. Want je begint met te zingen en te spelen voor ons, hè? Dat is correct, inderdaad. Ja, en wat ga je spelen? Ik ga een liedje spelen getiteld Het gaat niet zo goed meer tussen ons. Oké. Het gaat niet zo goed meer tussen ons. Ik merk het aan de kleine dingen. Je gaat vaak eerder slapen dan ik. Je kijkt onze serie zonder mij. En 7 maanden geleden zette je me je huis uit en toen stond ik opeens op straat. Ik vermoed dat het niet zo goed meer gaat. Het gaat niet zo goed meer tussen ons. Je telefoonnummer is veranderd en niemand wil me zeggen wat je nieuwe nummer is. Dus ik dacht, hier gaat iets mis. Ik wou iets pinnen van de gezamenlijke rekening, maar nu blijkt dat die niet meer bestaat. Ik vermoed dat het tussen ons niet zo goed meer gaat. Het gaat niet zo goed meer tussen ons. Je loopt snel door als je me ziet. Je negeert mijn lieve woorden. En als ik je beetpak, ga je gillen. Ik wil maar zeggen, als jij zo doorgaat, nou dan hoeft het van mij ook echt niet meer. Waarom ga jij toch altijd zo tekeer? Terwijl ik toch zo mijn best doe. Zoals die keer dat ik je meenam naar Parijs in de achterbak van mijn auto. Maar je zei niet eens bedankt, ik kreeg alleen gekrijs. Toen dacht ik laat maar, wat ben je toch ondankbaar. Het gaat niet zo goed met de zons. Je hebt in je slaap een andere naam gezegd. Want ik heb je sleutels nog, dus ik zit 's nachts vaak naast je bed. Maar jij houdt vast nog steeds veel meer van mij dan van die ander. Anders had je je sloten wel veranderd. Rolf Burg, kom erbij zitten. Loop even naar gewoon de spreekmicrofoon toe. Dan kan ik ondertussen dus nog een keer zeggen dat je zanger en cabaretier bent. Dat komende woensdag jij je nieuwe album Warm Watermuziek presenteert. Yes. Waar ook dit nummer op staat, hè, geloof ik. Ja, en dat je dan ook een aantal... Neem even die microfoon, Roel, als je wilt. Oh, die, ja. Daar, waar je jasje hangt. Dan kunnen de mensen hier beter horen. Oh, dat is een nieuwe. En daarin doe je ook stukjes van je nieuwe theaterprogramma, Rock and Roll. Ja, dat is correct. En dat doe je allemaal in AFAS Live. Ja, dat is niet de mensenzaal, nee. Nee. Hoeveel mensen komen er? Nou, het is wel de bovenzaal. Dus okay. Het is ook nog coronatijd en zo. Dus er mochten maximaal 100 mensen in. Ja. En hij is uitverkocht. Hij is uitverkocht. Ja, dus ik kan wel zeggen, ik heb in een uitverkocht AFAS Live gestaan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Roel, ik kende je niet als cabaretier. Dat hoor ik dagelijks. Ben ik daar een uitzondering op? Nee, ik ben niet heel bekend. Ik doe het pak een beet bijna 21 jaar. En waarvan ik er de laatste 18 van kan leven. Maar ik kan nog steeds rustig over straat zonder dat mensen mij aanprikken of wat dan ook. Ik word ongeveer eens in de maand herkend. En meestal is dat in Artis, op de een of andere manier. In Artis? Ja. Oké. Okay. Ik weet niet wat het is, maar... Maar dan weten ze wel dat je cabaretier bent. Ja, ja. Ik word niet herkend als die man die altijd in Artis komt. Nee. Oké. Zit je daarmee, eigenlijk? Is dat vervelend? Nee, laat ik het zo zeggen. Ik wou altijd kunnen leven van muziek. Dat was mijn grote droom vanaf toen ik 16 was of zo. Meer van muziek dan van cabaretier zijn? Ja. Okay. Ik had op de een of andere manier bedacht... ja, als ik 40 ben, kan ik allemaal een keer cabaretier worden of zo. Dat idee had ik wel ergens. Maar toen kwam het op mijn pad om het... Ik schreef liedjes en die werden grappig. En toen ging ik het maar opeens doen. En toen kon ik eigenlijk in het eerste jaar dat ik... laten we zeggen, solo als cabaretier optrad... had ik meer optredens dan in de 5 jaar daarvoor... dat ik met een bandje speelde. Dus dat was wel echt van, wauw, oké, dit werkt wel. Ik zeg altijd, ik heb het op één na leukste beroep. Want het liefste speel ik met een band en ben ik een soort rockster. maar ik ben nu, ik kan rondkomen van grapjes en liedjes. En dat was wel het doel. Ja. Dus zit ik ermee? Nou, even op een serieuze noot. Ik vind wel dat wat ik maak meer erkenning zou mogen krijgen. Mm-hmm. Maar ik vind ook dat ik niet moet zeuren. Nee. Want er zijn zeker nu, hebben veel artiesten het zwaar om rond te komen. En ja. het gaat mij nog goed af. Ja, maar bij het eerste deel van die zin hoor ik een soort echo van de ons helaas ontvallen Jeroen van Merwijk. Is dat zo? Ja, nou, die vond ook dat hij meer erkenning had verdiend. Ah, terecht ook trouwens. Ja. Ik vind dat hij ook wel bekend had mogen worden. Maar ja. Ja. Ja. Is hij een voorbeeld voor je? Want ik vond je liedje ook wel een beetje mee, Jeroen van Merwijk. Ik ben heel vaak mee ja. vergeleken op de een of andere manier. Toen ben ik ook wat bewuster naar hem gaan luisteren. En toen dacht ik, ja, ik hoor het wel. Het is alleen... het is weer niet mijn smaak echt wat hij maakt. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het knap en goed. Maar het is dan... Het was vaak best donker, best cynisch. Ja, maar dat kan ik ook wel zijn of zo. Maar het was dan, nou ja, goed. Maar? Ja, nou ja, goed. Want ik heb meer met Katinka Polderman, om dat maar te zeggen. Het punt is namelijk, ik zei ooit tegen Katinka Polderman... dat ik, die ken je ook wel. Ja, toch? zeker. Ja. En ik zei, ik word wel eens de mannelijke Katinka Polderman genoemd. Okay. En toen zei ik word altijd de vrouwelijke Jeroen van Merwijk genoemd. Dus dat nou, vond ik dan weer heel... Jullie lopen in ieder geval in een optocht dan. Zo, dat met, zou leuk zijn. Met z'n drieën, ja. Maar wat vertel me eens, Rock and Roll, je nieuwe programma. Wat nou, staat ons te wachten? Een beetje over wat je net zei, over zit je ermee dat je niet bekend bent. Nou, rock'n'roll, laat ik eerst dit zeggen. Ik ben een heel groot muziekliefhebber. En niet per se cabaret, maar gewoon muziek in alles. En dan voornamelijk pop- en rockmuziek. En ik weet Ik heb een biografie gelezen van allerlei artiesten, bla, bla, bla, bla. En in de voorstelling Rock and Roll vertel ik eigenlijk heel veel dingen over Tom Waits, Elvis, The Stones. Allemaal dingen die zij deden in hun rock and roll leven. Ja. En dat zet ik af tegen mijn ook soort van rock and roll leven. Als in, ik maak liedjes en er zijn mensen. Maar dan sta je bijvoorbeeld op een zondagmiddag in Gouda op een braderie te spelen, terwijl kinderen je podium opklimmen en afspringen. Ja, ja, ja. Dat zijn dan dingen die ik meemaak. een ander soort rock'n'roll, maar je kan het ook rock'n'roll. Ja, het, ja goed, als ik weer met mijn gitaar op pad ben, denk ik wel, ja, het is wel weer rock'n'roll. Het is rock'n'roll, natuurlijk. Ja. Ja. Je bent toch wel, laten we het niet al te erg maken, een beetje bekend van je liedje Natie van de Taal. Ja. Je bent niet beter dan haar, maar beter dan zij. Ook al ben je geen haar, beter dan zij is. Je bent ook niet beter als zij, maar beter dan zij. Tenzij je beter bent als zij er niet is. En hun hebben is sowieso fout. Tenzij het over hun hebben en houden hebt. Je kan niet zeggen, ik ben... Ja, je noemt jezelf ook een taalnatie. Dat is niet gespeeld, hè? Dat ben je echt. Dat ben ik wel behoorlijk, ja. Ja. Ik ben zo iemand die vroeger dan op Facebook met zo'n sterretje dan zei hoe je het wel moest spellen. En ja. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat mensen dat niet heel erg waardeerden om zo publiekelijk aan de schandpaal genageld te worden. Dus nu stuur ik mensen een persoonlijk bericht waarin ik zeg deze zin klopt niet. Waar komt het vandaan? Want ik heb ook die neiging om mensen voortdurend te verbeteren. Maar mijn vader was taalkundige, dus ja, nou, met de paplepel. Dus en bij jou? Dat het door jouw vader komt. dat komt wel door mijn ouders. Maar mijn ouders die corrigeerden mij op taalgebruik. Nee, beter dan. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat zij ook heel veel fouten maakt. Toen ben ik en dan weer terug gaan pakken hiermee. Yeah. En toen zeiden ze op een gegeven moment, ja, nou, hou even op. Toen zei ik, ho, ho, ho, ho, ho. You drew first blood here. Dus nu kan je het ook terugverwachten. Ja. Word je daar populairder mee? Bij mijn ouders niet per se. Maar er zijn wel mensen die... Dan hebben ze plaatsen iets op Facebook en dan staat er iets heel simpels verkeerd. Bijvoorbeeld drie keer het woord je. En dan zeg ik... En dan krijg ik wel altijd terug dankjewel. En dan klikken ze op bewerken en dan is het weer goed. Ja. Okay. Dus ik wil niet zeggen dat ik er vrienden mee maak, maar ik wil ook niet zeggen dat ik er vijanden mee maak. Het blijft gewoon neutraal. En thuis met de verhouding die je net bezong? Ja, dat is het fijne van liedjes maken. Dan hoef je niet per se jezelf te zijn. Nee, maar ik bedoel, ben je thuis ook een taalnatie? Oh, op die manier. Nee, mijn vrouw is nog veel erger. dat is echt zo. Wij kunnen discussies hebben over hoe een woord zou moeten zijn en uitgesproken worden. En we hebben zelfs een keer, dat was ook nog, toen had ik het met mijn vrouw over neuropsychologie. En zei ze, nee, het is neuro. Psychologie. En toen zei ik, maar ik heb psychologie gestudeerd en we hadden het altijd over neuropsychologie. En toen zei ze, zoals je weet heb ik klassieke talen gestudeerd en het is echt oud-Grieks. Dus je zegt neuro en niet neuro. Ik begrijp. Oké, je hebt gewonnen. Ik begrijp dat liedje op deze stuk beter. Oh. Aanstaande woensdag in AFAS Live, maar wel de bovenzaal. Roel Scheverburg, dankjewel. Dankjewel. Het is 11:55. In Den Haag liep vanavond een groep christenen biddend een ronde om het gebouw waar de Tweede Kamer de komende jaren tijdelijk gehuisvest is. Onder aanvoering van oud-Kamerlid voor de ChristenUnie, Eppo Bruins. En iedere avond lopen ze de komende week zo'n ronde. Goedenavond, meneer Bruins. Goedenavond. En wat is de bedoeling van deze actie? We vinden het belangrijk dat er positieve, zegenende woorden worden uitgesproken over onze volksvertegenwoordigers, over de politiek, over de overheid, over de besluitvorming. En dat gebeurt weinig. En wij willen biddend met positieve woorden rondom het gebouw lopen. En zo eigenlijk het gebouw dat volgende week betreden zal worden door de vertegenwoordigers van het volk, nu alvast eigenlijk toewijden aan goede besluitvorming. En waren er veel mensen vanavond die dat ook wilden? We hadden 20 mensen. Okay. Zelfs mensen vanuit Groningen, vanuit het hele land. Ik vond het een mooie opkomst. Ja. Ja. Deed u zoiets ook wel eens tijdens uw Kamerlidmaatschap? Nou, rondom de Tweede Kamer zijn verschillende gebedsgroepen actief. En die lopen er soms omheen of soms ook dat ze in de centrale hal staan om te bidden. En ik was vanuit de ChristenUnie-fractie de contactpersoon voor de gebedsgroepen. En ik nam dan altijd wel, ging ik even naar ze toe om ze even te bemoedigen en te bedanken. Hmm. En dan stond ik er ook wel eens bij. Ja, En hoe concreet wordt dat dan? Hebt u vanavond bijvoorbeeld gebeden voor een snelle en voorspoedige formatie? Nou, we hebben mensen in de groep hebben wel gebeden voor een goede regering voor ons land. Want dat hebben we echt nodig. Wat we proberen in zo'n groep bidders is niet om bepaalde politieke kleur of bepaalde hele specifieke onderwerpen aan te raken. Nee, u bidt er niet voor dat de ChristenUnie in het kabinet komt. Nee, dat doe ik niet. Nee. Dat doe ik zeker niet. Misschien dat anderen dat wel doen, maar ik heb het niet gedaan. Nee. U bidt gewoon meer in het algemeen voor het welzijn van het land en van de regering. Ja, voor een goede regering, goede overheid. Maar ook voor het welzijn van de volksvertegenwoordigers. Want het is een zwaar vak. Het is maar te veel uren in de week. En die 7 dagen zijn vast naar het voorbeeld van Jozua. Die deed ter verovering van de stad Jericho, zoals beschreven in het Bijbelboek Jozua. U bent goed op de hoogte, ja. Maar dat is inderdaad uw voorbeeld? Nou, zo is wel het idee ontstaan inderdaad, naar voorbeeld van dat verhaal. Want ook daar liep het Joodse volk liep om de stad heen. Ja. En de betekenis van dat verhaal is eigenlijk dat ze niet op eigen kracht de stad in hoefde, maar dat God ervoor zorgde dat het volk naar binnen kon. En dat is dus ook wat er volgende week gaat gebeuren. De vertegenwoordigers van het volk gaan naar binnen. Maar nu maar hopen dat de boel straks niet instort, hè? Op het Binnenhof. Ja, dat verhaal in Jozua, dat loopt wel bruut af. Wij hebben niet dat plan, hoor. Ik kan u geruststellen. Nee, oké. Okay. Nou, dan hopen we maar dat goed afloopt. Gaan er nog meer van dat dit zal soort, vast goed aflopen. Gaan er nog meer van dit soort acties volgen of doet u het 1 keer? Wij wilden dit speciaal doen omdat eigenlijk het is 800 jaar lang is het Binnenhof het centrum van de macht geweest in Nederland. En het is dus heel bijzonder dat er nu een nieuw gebouw voor de Tweede Kamer is voor een aantal jaren. Ja. Nou, dat wilden we op een mooie manier inwijden. Okay. En dat is waar we het nu voor doen en bij laten. Hartelijk dank, Eppo Bruins. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen een Oog met Wilfried de Jong. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Vandaag de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mensen en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 60ste verjaardag van pianist Cor Bakker. Vier 15 september feest met Fuse, Francis van Broekhuizen en Paul de Leeuw. Bestel op concertgebouw.nl. Koele wateren. 4 eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. Middernacht.